राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 18 दिसंबर 2023 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। सन्मुख हो जीव मुहि जब ही तो भगवान के सन्मुख होने का अर्थ क्या है? आज आपके मन में संसार मुख है भगवान मुख है ये बताओ। संसार में कितनी हानि हो जाओ दुख नहीं हुआ, अगर भगवान का भजन छूट जाए तो दुख होता है। दोनों में मुख्य कौन है? दोनों में संसार और भगवान में सन्मुख होना तभी माना जाएगा जब संसार में दुख और सुख का असर कम पड़े और परमात्मा के छूटने का भजन छूटने का दुख ज्यादा हो तो भगवान सन्मुख हुआ, नहीं तो भजन में सत्संग बैठे हुए भी सांसारिक दुख हो जाए तो वो सह नहीं जाता। परमात्मा छूट जाए याद नहीं आओ तो कोई परवाह नहीं। तो संसार में सन्मुख है भगवान में सन्मुख नहीं हुआ, सन्मुख होने का ही अर्थ है। मानो मुख्यतः भगवान ही हो जाए जीवन में, मुख्यतः संसार ही न रहे तो भगवान में सन्मुख हुआ, नहीं तो सन्मुख कहाँ हुआ? शंका हो तो बोलो, शंका जितनी हो बोलो। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि नाश है तब ही संसार में आने हो जाए मर जाए, कोई बेटा मर जाए पिता मर जाए माँ मर जाए तो उतना दुख नहीं बेटा। जितना दुख भगवान के भूलने से भगवान का नाम न लेने से भगवान के विशेष जाने से दुख होता है तो भगवान ही सन्मुख हुआ। इस संसार के सन्मुख है संसार हार नहीं सही जाती, भगवान भूल गया हो रही याद करो तो शंका यदि बोला अपने पर संसार का असर न पड़ने से सन्मुख माना जाएगा या भगवान का भजन कीर्तन करना ये सन्मुख माना जाएगा? मैं कहा संसार का असर अपने पर नहीं पड़ा हाँ तो ये भगवान का सम्मुख हो गई क्या अपने? नहीं, भगवान के छूटने का दुख ज्यादा हो, भगवान की स्मृति छूट जाए, भगवान का भजन छूट जाए, सत्संग छूट जाए, सद्भाव छूट जाए, सत्पुरुषों का भजन है वो भाव छूट जाए संसार तो वह छूटने से और संसार छूटने से दोनों में फर्क क्या पड़ता है? अगर भगवान ही छूट रहे दुख ज्यादा होता है तो भगवान की मुख्यता है और संसार ये वियोग होने से दुख ज्यादा होता है तो संसार की मुख्यता है, भगवान की मुख्यता नहीं। ये हम कहता अपने जीवन को देखो, उस जीवन में भगवान के भूलने की, सत्संग भूलने की, सत्सार भूलने की, भगवान की स्मृति के भूलने की इतनी पीड़ा नहीं होती। संसार का कोई बेटा मर जाए, माँ मर जाए, बाप मर जाए, भाई मर जाए तो उसका दुख ज्यादा होता है। तो सन्मुख भगवान के हैं, भगवान की बात छूटे दुख ज्यादा होता है, संसार ही छोटे दुख नहीं होता। तो भगवान सन्मुख हो गया। ये जितनी जितनी मात्रा में जिनके वियोग में दुख कम होगा उतना ही उसे सन्मुख कम होगा। भगवान सन्मुख हो जाए तो भगवान ही भूल नहीं हो। बेटा मर जाए तो मर जाओ, मर गया बेटा, मर गया तो नई बात क्या हुई? सब मरते थे, बेटे ही मरते, सब जो मरते थे बेटा मरते, बिना बेटा मरा ही कोई? बेटा बेटी मरते और मरते कौन है बताओ, बताओ? भगवान ही भूले है, बेटा बेटी मरे मरे, कुत्ता नहीं बेटा बेटी है, गधा नहीं बेटा बेटी में है, सूर के बेटा बेटी में है, मधु भूल जाए। शंका वाले बोलो अपने को जानना और ईश्वर को जानना एक है या अलग अलग है? अपने को जाना ज्ञान है, भगवान को जाना भक्ति है। आज सत्संग से सुना कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अभ्यास जब व्याख्यान आदि से संसार के कर्ज की तरह है तो भगवत प्राप्ति की कायदा, भगवत प्राप्ति की कायदा क्या है फिर? भगवत संबंधी बात अच्छी लगे, भगवान की बात है वो अच्छी लगे, ज्यादा लगे। नहीं, संसार प्राप्ति तो अभ्यास से हो जाती है, कोई संसार की प्राप्ति करना चाहे तो अभ्यास की तरह संसार की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो अभ्यास से नहीं होगा। अरे संसार की प्राप्ति हुई ही नहीं किसी को, आज तक नहीं हुई। संसार प्राप्त होता है लालच होता है, क्यों लालच होता है? प्राप्ति ना होती। संसार की प्राप्ति किसको बताओ? देखो कोरा लालच होता है, बाप से क्या मिला, माँ से क्या मिला, भाई से क्या मिला, मित्र से क्या मिला, कुटुंब से क्या मिला, जनता से क्या मिला, ये भगवान सब कुछ मिला है। कब होगी करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सुने ही। क्या माँ बाप के अधीन है बेटा उड़ा? ये स्वतंत्रता है, ये पर है, भगवान अपने हैं। क्यों आप भगवान के अंश हो, संसार प्रकृति का अंश है, आप भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी। आपका संबंध भगवान के साथ है, संसार साथ नहीं है। संसार साथ नहीं है उसको तो संबंध मान लिया, संत है असंत उसको बने नहीं, तो भगवान में कहा हुआ? सत्संग छोड़ करके और जगह जाते हैं, मेरे को सूर्य मालूम देते हैं। पारमार्थिक उन्नति तो आपकी उन्नति है, संसार की उन्नति है वो संसार की आपकी नहीं है। आपके धन्यवाद, आप क्या उन्नति हुई पता चलूंगा आपका। जड़ में कोई शेर बांध करे, शेर बांधे कोई मठ बांधे, कोई मतलब शेर करने बांधे मरू मैं जाऊंगा, तो जितना बोलो ज्यादा ज्यादा मरेगा, जल्दी मरेगा, डूबेगा जल्दी। जितना संसारी पदार्थ ज्यादा होता है, रुपया ज्यादा होता है, मान सत्कार आदर वाह वाह ज्यादा होते तो डूबे जब जग देगा। भगवान का प्रेम बढ़ता है, कोई की जरूरत नहीं, एक बैठा है, सीधी सादी बात है, सरल बात है। जितना जितना भगवान का आदर है उतना ही आदर संसार का कम हो जाएगा आप साहब, क्योंकि संसार पर है और भगवान स्वकीय है, भगवान अपने हैं, संसार पर है तो पड़ेगा घाटा लग गया, मुसलमान के 10,000 का घाटा लग गया, दुख होता है, पर है होता हमारे लगे घाटा पर। ऐसे भगवान है वो हमारे हैं, उनकी भूली हुई तो हमारा नुकसान है, रुपया नुकसान हमारे क्या नुकसान है, रुपया में नुकसान हमारे क्या नुकसान हुआ, आज मरे तो लाखों करोड़ों अरबों रुपये मेरे कोटिया के साथ साथ चलेगा नहीं, भगवान की अपने कोटिया के पीछे रहेगा नहीं, तर करो संग करो, भगवान ने जो नाम लिया है, भगवान ने सत्संग लिया है, वो पीछे नहीं रहेगा, सत्संग किया वो पीछे नहीं रहेगा, रुपया कौड़ी एक साथ चलेगा ही नहीं, अब नहीं चलेगा साथ में उन्हें तो मोह है और साथ रहता हरदम उसे प्रेम नहीं, संसार में मोह है, भगवान में प्रेम है। ये तो अपने आप देखना, शरीर कुटुंब और संसार, शरीर कुटुंब और संसार तीन है, शरीर है जो कुटुंब है उसे संसार है, संसार नुकसान हो जाए कुटुंब हो जाए शरीर का न हो, और भगवान है नुकसान होने से पता लगा हरदम प्यारा क्या रहता है, हरदम अच्छा क्या लगता है, रुपये लगते हैं इत्यादि अच्छा लगता है, और बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, संसार ईश्वर अंश नहीं है, प्रकृति पंत भगवान ही है, परारपर दोनों ही, परंतु अपने जीव के नहीं है, ये प्रकृति का अंश है, अरे भगवान का अंश, ये जीव सब भगवान का अंश है, तो हमारे नजदीक कौन लगता है, जैसे काका वो भाई है, एक एक माता भाई है, तो मेरा तो वही लगे जिसमें हमें जन्म लिया है, हमारे साथ है। एक बात बताएं, हम जन्मे जब क्या साथ लाए थे और बनेंगे जब क्या साथ ले जाएंगे, ये दोनों बचा हुआ अब पता लग जाएगा, जन्मे क्या साथ लाए थे, माँ यहाँ, बाप यहाँ, भाई यहाँ, कुटुंब यहाँ, जनता यहाँ, परिवार यहाँ, यहाँ गई और साथ जाएगा क्या, भाई जाएगा, माँ जाएगी, बाप जाएगा, बेटा जाएगा, घर जाएगी, कैसा साथ जाएगा, क्या लाए थे और क्या ले जाओगे, दो बार हिसाब करो, आप विचार करो स्वयं क्या साथ लाए थे क्या साथ ले जाओगे। कुछ भी नहीं ऐसा है, ऐसा तुम्हारे सहन कर रहे, छोटा बच्चा माँ को भी नहीं जानता, फिर माँ बाप को जानता है, फिर अपने भाई कुटुंब को जानता है, फिर बेटा बेटी हो जाए उनका सोच समझ जाए लंबे चौड़ी नहीं पहचान होगी, अरे एक भी साथ चलेगा नहीं, भगवान का भजन एक भी पीछे रहेगा नहीं। मरी जाए जिसको पूछे क्या निकले हो हजारे निकले हो सारा स्वर्ग भी निकले, तो धन निकले वो निकली हुए साथे चले वो थी प्रत्यक्ष बात है। मुफ्त में समय बर्बाद हो रहा है, सत्संग सुनते हुए भी नहीं सुनने की तरह हो रहे, संसार मौत सबका है, भगवान है प्रेम गीता वहां है, अपना भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, सिवाय भगवान के और कोई अपना अपना नहीं, अपना नहीं है, भगवान अपना है, भगवान है साक्षात और सुना भगवान हमारे, भगवान हमारे, इसमें शंका करो तर्क करो अपना क्या है, अपना धन अपना है कि भजन अपना है, सत्संग अपना है कि विषय अपना है, विषयों का सेवन से अपने क्या असर पड़ता है या सत्संग से क्या असर पड़ता है, सत्संग से क्या असर पड़ता है या विषय सेवन से क्या असर पड़ता है, दो ही बात है लोगों में सब, दो ही बात रुपयों का संग्रह करना है बहु बहु बता, रुपया संग्रह बहु बोना बहु बने, शरीर शरीर भी खराब होता है, ये सब चीज खराब होती है, भगवान याद है हमें निहाल हो जाएगा, थोड़े में धनी आदमी है, बात कहता हूँ ध्यान देना, जिस धनी आदमी के यहाँ नौकरी करते हैं है उनसे घर का खर्चा चलता है, वो धनी प्रिय लगता है कि संत महात्मा भगवान के भजन करना ये प्रिय लगते हैं, नौकर होते कहते हैं क्या करें पास में पैसा नहीं है, लेना मुंह नहीं देखने का, मुंह देखना नहीं चाहते, जिससे खर्चा होता है उनका मुंह देखना नहीं चाहते लोग, और भगवान के भक्त है दवाई दे मिले, छोटे बात है मीरा भाई ने तुलसीदास जी ने क्या दे दिया हमारे घर, मेरे भाई पद अच्छे लगते हैं वो सब जी पद अच्छे लगते हैं, रोटी का टुकड़ा ही नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आनंद देते रोजना घर अपना दिखते हैं, परंतु असली अपने भगवान ही भक्त है, अपना उद्धार संतों के संग से होगा, कुछ नहीं भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दया बदलते नाम भोग भोगना रुपये भोग भोग ना रूपये संग्रह करना, बस ये दो बात है। तो संसार और सत्संग और भगवान प्यारे लगे, भगवान के भक्त अच्छे लगे, उनका संग अच्छा लगे, प्रत्यक्ष बात ही था, छोड़े बात है। अपना कौन है? अपना अपना कौन है? अपना कौन है? अपना उद्धार है वो अपना है। भगवान और भगवान के भगत ये दोनों प्यारे लगते हैं। रुपया और भोग नहीं लगते, रुपया भोग अच्छे लगे, भगवान का भगत और भगवान अच्छा नहीं लगते। तो भगवान के सन्मुख नहीं हुआ, भगवान के सन्मुख होगा उसको भगवान से लगेंगे, भगवान के भगत से लगेंगे, भगवान की चर्चा से लगेगी, सबको चला करेगा भगवान का उजाड़ से।